Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η διαπλοκή και η προστασία από τον νόμο κάποιων μεγαλόσχημων. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σάπιο σύστημα. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Δεν μπαίνει τέλος στη διαπλοκή. Δεν το έχετε καταλάβει όλοι. Και όσοι δεν το καταλάβατε, 2,5 χρόνια, 2 και κάτι, 3 μήνες, 2 μήνες για την ακρίβεια. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, θα το καταλάβατε με τη συνέντευξη του Ιβάν Σαββίδη που δόθηκε χτες στο πρώτο θέμα. Τι λέει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης για να δείτε πώς πατάσει τη διαπλοκή. Γιατί δεν είναι λόγια. Είναι έργα, έχουμε έργα στα χρόνια της αριστεράς και στις μέρες της αριστεράς. Και εγώ λέει βγάζω το καπέλο στον κύριο Τσίπρα. Είδα το βίντεο, δεν το βλέπε live, είδα στο βίντεο την απάντηση του Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι πρωθυπουργοί προστατεύοντας τον οποιοδήποτε επενδυτή. Εμείς με τον κύριο Τσίπρα δεν είμαστε. Τι λέει, είμαστε μάλλον, έχουν κάνει λάθος. Εδώ οι μεταφραστές. Και συνεχίζει ο κύριος Σαββίδης, γιατί έχει μια αξία να στεκόμαστε στα λόγια των επενδυτών και επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Γιατί ο Μπόμπολας δεν είχε πει ποτέ καλά λόγια για το Πασόκ δημοσίως. Ο Ψυχάρης δεν είχε πει ποτέ καλά λόγια για τη Νέα Δημοκρατία. Είχε βάλει το γιο του, βέβαια, ναι. Αλλά καλά λόγια έτσι σε συνέντευξη δεν είχε βγει κάποιος να πει. Τα κάνανε αλλιώς με άλλο τρόπο και εδώ έρχεται η ποιοτική διαφορά της αριστεράς. Συνεχίζει ο κύριος Σαββίδης. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, Τσίπρα, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Αμάν. Όταν άκουγα τον Τσίπρα ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Γιατί δεν χειροκρότησε, είναι απορία δική μας. Και αυτό διότι δεν είπε τίποτα παραπανήσιο στην ομιλία του και επειδή κάλεσε σε διάλογο επί της ουσίας. Έχει σοβαρό λόγο να είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ιβάν Σαββίδης και η παρένεση τώρα προς τον ελληνικό λαό. Πάντα σας διαβάζω λόγια του Ιβάν Σαββίδης, μόταμο όπως λέμε. Να κρατηθείτε από τον Τσίπρα. Αν δεν το κάνουμε, τα σχόλια είναι δικά μου. Είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος, λέει ο Σαββίδης, ο άνθρωπος που 5 μέρες πριν του διέγραψε 37 εκατομμύρια και έχει ένα καλύτερο μέλλον. Μιλάει σε όλους εμάς για το μέλλον το καλό. Αυτός, λέει ο Σαββίδης για τον Τσίπρα, έχει τη μικρότερη ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Μικρότερη ευθύνη έχει αυτός. Εγώ θα έλεγα δεν έχει μάλιστα καμία ευθύνη. Αν έπρεπε κάποιος να τα πει για τον Αλέξη Τσίπρα. Τα λένε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι φίλοι, οπαδοί, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Όντως λέτε περίπου τα ίδια με τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει κερδίσει 35 εκατομμύρια. Εσείς δεν έχετε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά τα λέτε και αυτό κάτι σημαίνει και για εσάς και για τη διαπλοκή γενικότερα. Να θυμηθούμε ότι η διαπλοκή στις παλιότερες εποχές, το προηγούμενο διάστημα της δεκαετίας της μεταπολίτευσης, ήταν όταν πρωθυπουργός ή κοινοβουλευτική ομάδα διέγραφε χρέη με νομοθετική διάταξη εκεί με τροπολογία και 5 μέρες μετά βγαίνει αυτός που του έχουν διαγραφεί τα χρέη και ευχαριστεί δημοσίως με τον καλύτερο τρόπο τον πρωθυπουργό που του διέγραψε τα χρέη και 6 μήνες πριν ζητάει να πάρει κανάλι και λειτουργεί ως λαγός μέσα στο διαγωνισμό σύμφωνα πάντα με δική του δήλωση εξερχόμενος του διαγωνισμού. Τι, όλα αυτά δεν συνέβαιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε όλοι υπερβολικοί. Γιατί μπορεί από την ίδια τη ζωή να αναγκάζεσαι να αλλάζεις τακτική, αλλά ο στρατηγικός στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος. Οργανωμένη διαπλοκή, πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα, κλιμακωτή μείωση όλων των συντάξεων, αξίες που σε αυτόν τον τόπο τις εκφράζει πια η μεγάλη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε, θα έλεγε κανείς, το ψωμί από το στόμα, από τους πιο αδύναμους, αλλά θα συνεχίσουμε να δίνουμε στους πιο δυνατούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Πέσε κοιμήσου, λαλίσαν τα κοκόρια. Πέσε κοιμήσου, κανονικά. Δηλαδή, όποιος από εδώ και πέρα πει να κρατηθείτε από τον Τσίπρα είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος, ευτυχίας του μέλλοντος, της επόμενης ημέρας, όπως είπε ο Σαββίδης. Έχει διαγραφή χρέους. Άμα είναι να το πούμε κι εμείς, να το λέμε όλοι. Ή πρώτα διαγράφεται το χρέος και αμέσως μετά βγαίνεις δημοσίως και λες να κρατηθείτε από τον Τσίπρα είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος. Ερωτήματα. Ευτυχώς που έχει δοθεί και αυτή η μάχη της διαπλοκής, κατά της διαπλοκής, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φανταστείτε να μην δίναν και μάχη δηλαδή για την αντιμετώπιση της διαπλοκής. Και ευτυχώς που ξεμπερδέψαμε με το παλιό, με τους προηγούμενους. Μπήκε μια τάξη και τώρα όλα λειτουργούν με ισονομία, με ίση αντιμετώπιση και δεν ακούσε επιχειρηματίες να ευλογούν τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τα καλύτερα λόγια που έχουν υποθεί για τον Αλέξη Τσίπρα παγκοσμίως είναι από τη Μέρκελ στο εξωτερικό και τον Ντάισεμπλουμ πριν λίγο καιρό και από τον Ιβάν Σαββίδη στο εσωτερικό. Δεν είναι και λίγο, τουλάχιστον βρέθηκαν 2-3 να πούνε καλά λόγια. Μαζί με αυτά, μαζί με αυτή τη μάχη κατά της διαπλοκής, ποτέ δεν είναι μόνη της αυτή η μάχη, συνοδεύεται και από κάτι μέτρα, πακέτα, να το πούμε καθαρά, το τέταρτο μνημόνιο. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Να τι πετιέται, να τι πετιέται, να τι, να τι, να τι πετιέται. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Να τι πετιέται από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Να τι πετιέται από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Αυτή η συμφωνία που φέραμε είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ υπογραφεί. Και καμακώνει το ελληνικό λαό με το καμάκι του. Και καμακώνει το ελληνικό λαό με το καμάκι του. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Και καμακώνει το ελληνικό λαό με το καμάκι του. Έτσι, ναι. Να θυμηθούμε ότι ο Παουτζής είναι και ο Τσακαλώτος, που είναι ο αρμόδιος υπουργός για τις διαγραφές των χρεών. Λογικό, αναμενόμενο, όλα εξηγούνται και όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Γιατί και ανάπτυξη έχουμε και συμφωνία έχουμε, τέταρτο μνημόνιο ή τρία πλάς, όπως θέλετε, ή λίγο πριν το πέμπτο, πέντε πλην ένα, θα μπορεί να λέγεται και έτσι, γιατί θα έρθει και το πέμπτο. Δεν θα βρει κάτι να κάνει και ο Κυριάκος όταν κάποτε έρθει στα πράγματα. Τόσα χρόνια προπόνηση, τόσα χρόνια αναμονή, θα μπουν γιούρια κατευθείαν να αποτελειώσουν ό,τι έχει μείνει, αν έχει μείνει κάτι όρθιο. Σύμφωνα με την συμφωνία μνημόνιο 4-5-1 που αποφασίστηκε και έκλεισε χτες και βγήκε ο λευκός καπνός στις μαύρες ζωές των πολιτών, θα πουληθούν, το λέγαμε και χθες, από τη ΔΕΗ το 40% των λιγνητικών μονάδων, περιτά όλα αυτά. Καταρχήν έχουν μουτζούρες, έχουν καυσαέρια. Είναι κάτι βρώμικο, οπότε πολύ καλά κάνουμε και το διώχνουμε, να κρατήσουμε την καθαρή ΔΕΗ. Όμως ο Αλέξης καλά κάνει και πουλάει το 40%, γιατί είχε μια τεράστια ένσταση όταν προσπάθησε ο Σαμαράς να πουλήσει το 30%. Έρχεται στη Βουλή νόμος και συζητείται μέσα από διαδικασίες εξπρές και από διαδικασίες που φανερώνουν την πρόθεση να κρύψουν ένα τόσο μεγάλο εθνική σημασία θέμα. Έρχεται λοιπόν στη Βουλή νόμος που προβλέπει την διάλυση, την ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση θα έλεγα εγώ του 30% της ΔΕΗ, του 30% της ΔΕΗ, του 30% της ΔΕΗ, κυρίως όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, δηλαδή ενός πλούτου που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Tenemos una calle que es muy enrollada, y la jornada laboral del rey. Tenemos un madero que nunca ha pegado, la decisión bilateral de un juez. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Ya lo ves, qué desilusión, la fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, qué desilusión, aquí va a acabar esta canción. Κυρίως όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, δηλαδή ενός πλούτου που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Τα καταφέραν όμως σε τούτο εδώ και το κοστολόγησαν μια χαρά τα λιγνητικά πεδία και τις σχετικές μονάδες. Γι' αυτό και θα πουληθούν όπως ακούσαμε, όπως διαβάσαμε. Και εδώ ακούσαμε την ένσταση, την παλιότερη, προς τους άλλους του Αλέξη Τσίπρα για το 30%. Ο ίδιος πουλάει 40%. Σε αυτό ήταν συνεπής. Να το παραδεχτούμε. Δεν είχε πει για 40%, είχε πει για 30%. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ως προσφορά προς τους τυχερούς λαμπρούς επιχειρηματίες, επενδυτές που θα πάρουν αυτό το 40% της ΔΕΗ και τις λιγνητικές βρώμικες μονάδες για να τις κάνουν αυτό που πρέπει να τις κάνουν και αυτό που ξέρουν οι ίδιοι να κάνουν. Επίσης, διαβάσαμε χθες, γιατί γράφουν και κάποιοι δράκοι γράφονται από τους αδαείς και αμόρφωτους και απαίδευτους δημοσιογράφους, ότι τα μέτρα θα ισχύσουν από το 18. Δεν πρόκειται τα μέτρα να ισχύσουν από το 18. Έχουμε την εγγύηση, τη σιγουριά, τη βεβαιότητα από τον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι μέτρα μετά το 18. Και τέλος αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα, και θέλω σε κάθε περίπτωση να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό, δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Το αργότερο τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα, και θέλω σε κάθε περίπτωση να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό, τελείωσε. Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Τελείωσε. Αυτά τα έλεγε όταν είχε φέρει το μνημόνιο το 15 το καλοκαίρι, ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Όλα τα μέτρα θα είναι μέχρι το 18. Και αυτά που συζητάμε τώρα και αποφασίστηκαν χθες είναι μέτρα μετά το 18. Το 19 που θα τα έχει ο άλλος, ο επόμενος, και το 20. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρει λέξη-λέξη την συμφωνία, τα θέματα δηλαδή, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ένα είναι θέμα η ΔΕΗ και τα λιγνητικά πεδία. Το δεύτερο είναι τα όχι μέτρα μετά το 18. Το τρίτο είναι θα ανοίξουν τα καταστήματα και τις Κυριακές. Αυτό αποκλείεται. Μας είχε διαβεβαιώσει σχετικά ο Σταθάκης. Ένα σημείο επίμαχο για να το ξεκαθαρίσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Τις Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι κλειστά. Για να το ξεκαθαρίσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Κυρίες και κύριοι, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για τον ελληνικό λαό. Με πολύ σαφήνεια και με πολύ αποφασιστικότητα στην φωνή. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ο Γιάννης Μπαλάφας είναι από τα asset αυτής της κυβέρνησης. Πρόπερση τέτοια εποχή είχαμε το Βαρουφάκη. Τώρα όμως έχουμε το Γιάννη Μπαλάφα και μερικούς ακόμα. Έχει χαθεί και η αυλωνή του τις τελευταίες μέρες και όλοι θέλουμε να μάθουμε την άποψή της για τη συμφωνία που έκλεισε χτες και για την ανάπτυξη που έρχεται, θα έρθει, έχει ήδη έρθει. Ο χρόνος είναι στην δική σας διάθεση. Δεν ζητάμε το ίδιο από τον Μιχαήλ Γιαννάκη, είχε εξαφανιστεί εντελώς. Ψηφίζει όμως, είναι στη Βουλή, ψηφίζει, απλά δεν εμφανίζεται στα παράθυρα να κάνει τον ΝΤΑΗ. Ο Μπαλάφας όμως παραμένει σοβαρό άσετ της κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν το πρωί στην Άννα Μπουσδούκου είπε τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ο πατέρα μου ήταν δημόσιος υπάλληλος. Ως δημόσιος υπάλληλος πήρε ένα δάνειο για να μην είμαστε στο νίκη, όπως έλεγε ο λαός. Πήρε ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων. Του κατακρατούσαν ένα ποσοστό μέχρι να ξοφλήσει το δάνειο στα 25 χρόνια και μας έμενε ένα ποσοστό από το μισθό του για να ζούμε. Μετά το 18, μετά το τέλος του προγράμματος, θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Το χρέος δεν σβήνει μετά το 18. Γι' αυτό και οι δανειστές ζήτανε κάποια μέτρα. Δεν θα είναι όμως αυτή η λογική των μνημονίων, της επιτροπής. Το ότι μην κάνετε αυτό εκείνο, θα μπορώ να κάνω το κουμάντο μου, θα μπορώ να κάνω το οικονομικό μου κουμάντο τηρώντας τις υποχρεώσεις μου ως προς το δανειστή. Και γι' αυτό ο δανειστής ζητάει κάποια μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουμε ή όχι από το μνημόνιο. Από το μνημόνιο προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Το 18. Το 18, βεβαίως. Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε. Γιατί σε τούτο το τούνιε, δεν θα τα ξαναβρείτε. Βγαίνουμε ή όχι από το μνημόνιο? Από το μνημόνιο, προφανώς ναι. Δώστε του χώρου να πάει, που τη γλυκά μας εφάει. Που τη γλυκούδη πατούμε, όλοι μέσα δεν να μπούμε. Προφανώς ναι. Το 18. Το 18, βεβαίως. Το 18. Το 18, βεβαίως. Και χορούς και τραγούδια και του χρόνου βγαίνουμε τελείως από το μνημόνιο. Βέβαια πρέπει να συνοηθούμε με το Σπίρτζι, γιατί έχουμε βγει σύμφωνα με το Σπίρτζι όχι μόνο από το μνημόνιο και από την κρίση. Βγήκαμε μαζί με την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, για να μην πούμε ότι σκλαβώθηκαν κάποτε τα Γιάννενα και απελευθερώθηκαν, για να γιορτάζουμε τώρα ταυτόχρονα την έξοδο από την κρίση, όχι από το μνημόνιο μόνο. Από την κρίση, η Φωτίου το έχει πει Αύγουστο του 18, γενικότερα τα έχουν προσδιορίσει Άσετ και η Φωτίου. Μητό, ξεχνάμε. Ο Μπαλάφας μίλησε και για τα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν πριν, μετά, στο 20, κάπου εκεί. Πάμε τα να δούμε μέτρα, λοιπόν τώρα δεν τι είναι αυτά για τα οποία ζητάτε. Δεν είναι μετά ούτε του 17 μέτρα, ούτε του 18. Είναι μέτρα, τα μεν συνταξιοδοτικά από την 1η-1η-19 και τα του φορολογικού ορίου από το 2020. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέτρα όμως. Είναι μέτρα και αντίμετρα. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μέτρα όμως και αντίμετρα. Είναι. Το ότι δεν είναι για τώρα, αλλά είναι για μετά από 2 χρόνια. Έχει σημασία, είναι κάτι να εφαρμοστεί αύριο και κάτι που να εφαρμοστεί την 1η-1η-2020, δεν νομίζετε? Κάτι που να εφαρμοστεί την 1η-1η-2020, δεν νομίζετε? Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Να και τα άλλο asset που ήταν κρυμμένοι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την αριστερά του 4%. Όλοι αυτοί που έβγαιναν και κουβαλούσαν και το ήθος και τους αγώνες υποτίθεται και τις παραδόσεις, σαν συνέχεια εμφανιζόντουσαν, δεν τους πολύ ξέραμε, τους βλέπαμε εκεί να κάνουν αντιπολίτευση. Τι αστέρια έχουν αποδειχθεί, πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτό το μικρό κόμμα, πόσο μεγάλους ανθρώπους είχε, γι' αυτό αποδεικνύεται μεγάλο κόμμα. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Ελληνοφρένεια 211-200-8200 με διάφορες σκέψεις για όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας συμβαίνουν και είμαστε πολύ τυχεροί που μας συμβαίνουν. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε απόψεις, την ικανοποίηση ότι το 18 τελειώνουμε από το μνημόνιο και δεν νομίζετε ότι το 20 είναι πολύ αργά και κάπου εκεί θα εφαρμοστούν τα μέτρα, όπως λέει ο Μπαλάφας. Αλλιώς μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με μια διαπίστωση πάλι αληθινή, πολύ αληθινή και με χαρακτηρισμό μέσα προσωπικό του Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το δίδυμο της συμφοράς, έχω πληροφόρηση γι' αυτό, είναι έτοιμοι για άλλη μια φορά οι άνθρωποι που είναι καλά να ξαναθυσιαστούν για να ξανασώσουν τη χώρα με τον ίδιο πάντα δραματικό και εντυπωσιακό τρόπο. Αποδεχόμενοι και άλλα σκληρά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη. Το δίδυμο της συμφοράς. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Συμφωνίες που υπογράφουμε ως χώρα προφανώς και μας δεσμεύουν. Προφανώς και μας δεσμεύουν. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Συμφωνίες που υπογράφουμε ως χώρα προφανώς και μας δεσμεύουν. Να λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Vigilan desde arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν τελείωσε οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Τελείωσε η διαπλοκή και η προστασία από τον νόμο κάποιων μεγαλόσχημων. Από εδώ και στο εξής ο νόμος ισχύει για όλους. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε αυτόν τον τόπο γίνονται. Να είμαστε περήφανοι που επιτέλους πατάσε τη διαπλοκή, δίνεται μάχη και οι μεγαλόσχημοι θα έχουν όλοι την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στον νόμο. Ισονομία λέγεται, το βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνει. Ο Ρήγας, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε σε παράθυρο και διατύπωσε αυτό ακριβώς που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ορυτό, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε τώρα, αύριο κανείς δεν ξέρει, κερδίζουμε χρόνο, κάνουμε την στρατηγική, την ημερήσια ή την εξάμηνη και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Ο συνταξιούχος ο οποίος θα δει τη μείωσή του, ναι. Αλλά θα τα δούμε τώρα. Θα τα δούμε όλα τα 19. Άστο, μέχρι το 19 θα τα δούμε, κυρία Μπουσδούκου. Πώς δεν το συμφωνήσατε, κύριε Ρήγα? Κύριε Μπουσδούκου, σας εξήγησα ότι η διαπλωμάτιση είναι και συνεχής. Η οικονομία της χώρας ήταν διαφορετική. Ποιος ή ποιος πεθαίνει τώρα το 19, πώς θα τα μπαλάρουμε τώρα να τα ψηφίσουν οι βουλευτές, να κερδίσουμε και το καλοκαίρι, το επόμενο φθινόπωρο και μετά. Έχει ο Θεός μήνυμα ακροάτριας και πως η σοσιαλδημοκρατία τύπου ΣΥΡΙΖΑ ή τέτοιου τύπου αριστερά κόμματα βοηθάνε στο να γίνει σούπα το μυαλό, αν υπάρχει, στα κεφάλια ανθρώπων. Μου λέει, ο Μπόμπολας και οι λοιποί έβαζαν αέρα, ο Σαββίδης βάζει λεφτά. Αυτό ακριβώς. Ξεχωρίζουμε τους καλούς και τους κακούς, αυτούς που έρχονται να προσφέρουν στον τόπο, που έχουν λεφτά στην άκρη και τα ρίχνουν στην οικονομία επειδή τους περισσεύουν προφανώς, κάνουν επενδύσεις και έτσι διαχωρίζουμε, σύμφωνα πάντα με τη λογική ΣΥΡΙΖΑ, τον καλό επιχειρηματία από τον κακό αεριτζή επιχειρηματία. Αυτά από τη φίλη ακροάτρια Μαρία. Αυτός ο μαλάκας που κάνει τον Πρωθυπουργό πήγε την προηγούμενη φορά στο Χατζηνικολάου και έκανε μια συνέντευξη και τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου για την κατάσταση στην αγορά. Και αυτός είπε: σιγά ρε παιδιά, λέει. Εγώ είδα, λέει, τη μεγαλύτερη έξοδο όλων των εποχών. Τόπε, δεν τα πήγε, τόπε. Είναι τόσο μαλάκας ή το παίζει. Μαλάκας. Έχει κάποιον δίπλα να τον συμβουλέψει για το τι συμβαίνει στην αγορά έξω. Τι κατάσταση επικρατεί. Όχι, υπερβολικός. Είδα άνθρωπος έξοδο, σου είπε αν είδε είσοδο. Είδε έξοδο, φύγανε. Ήρθανε, φύγανε όμως. Και αν φύγανε, είδε πως ήρθανε ή φύγανε τέσσερις γύρι. Ένας, πήγε του πάρκαρε εκτός Αθηνών, κάπου εκτός Ελλάδος και γύρισε μόνος του να μαζέψει τα ποκαίδια του. Όλη η έξοδος έγινε λόγω αυτού νου, έτσι. Γιατί μοίρασε χρήμα πολύ. Πολύ. Και πολύ. Τα λέω στα χωριά, ξέρει, να γιορτάσουν το Πάσχα. Μα είναι πολύ μαλάκες. Τι καθόλου δεν ασχολούσατε με τα Survivor και με τις μαλακίες του Τσίπρα και του καθενός. Ούτε από τις χατζάρες που έχετε εσείς ή αριστεροί ή δίθεν αριστεροί, τέλος πάντων, και τα προσευχούνται. Και πηγαίνετε κάτι επανάσταση. Πάρτε τους κεφάλια να βουλιάμε, να βρούμε λίγο την υγειά μας και εμείς οι φτωχοί άνθρωποι να πούμε. Κάντε κάτι. Πάλι από τους άλλους περιμένεις να κάνουν τη δουλειά. Εγώ είμαι. Εσύ τίποτα να μην κάνεις. Εγώ είμαι ένα προσέχω τον πόδι στο γύψο. Καλά, και εμείς έχουμε τη χώρα στο γύψο, δεν κάναμε και έτσι. Θέλω να πεις αυτό τον παππού τώρα που τον άκουσα, ότι ο Θήμιος λέει μαλακίες, συγγνώμη για τη λέξη. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Και μακάρι να είχε τα μυαλά του Θήμιου και τα δικά σου επίσης. Α, τα δικά μου κυρίως. Τα δικά σου καλά, εσύ είσαστε. Λοιπόν, να πάει να κάνει μια εξέταση γενική ούρων και να κοιτάξει και το BSA του για προστάτη, γιατί δεν πάει καλά. Το θέμα είναι τι θα βγάλει το ούρο, μην βγει κανένα πράσινο. Και αποδεχτεί τι έκανε 40 χρόνια αυτό τι ψήφισε. Ή κανένα μπλε σκούρο. Με τι μίσος μιλάνε, με τι μίσος μιλάνε. Πάντως η μεγαλύτερη. Η καλύτερη συγκέντρωση στην Πρωτομαγιά ήταν του Πάμε. Σκίσαμε. Ναι. Κάτω η εργατική Πρωτομαγιά! Άι στο διάλο, μωρί από το χάμο. Σώπα και την άλλη φορά και δεν το έβαλε. Πιστέψανε εκατομμύρια κόσμο σε κάποιον και βρέθηκε με εκατομμύρια δολάρια στην Ελβετία. Θυμάσαι ποιο ήταν? Ποιο? Ο Τσαουσέσκου. Για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα θα λέγει Τσαουσόπουλο και λέω Έλεος. Πού φτάσαι? Όχι, τον Τσαουσέσκου πιστέψανε. Όπω και αυτοί που πήγαν χθε στην πορεία. Εγώ πήγα για μπάνιο στη Βούλα και έπαιξα ρακέτε χθε. Ευτυχώ έμεινε καθαρή η πορεία. Ο μπράβο, έμεινε καθαρή πορεία. Είχατε και πολλέ κάμερε από ό,τι είδα. Ο Κουτσούμπα με τα λουλουδάκια του από πίσω ήταν πάρα πολύ ωραίος. Εγώ θέλω να πάρει τηλέφωνο κανένας αγροτής του χρόνου να μου πει τι κέρδισε. Όπω, έχεις αλλοιωθεί πλήρως εσύ, deep. Εγώ έχω αλλοιωθεί πλήρως. Deep. Γιατί ασχολείσαι. Έχεις ρεφορμήσει όσο δεν πάει άλλο. Παρακαλώ. Κάτω η εργατική. Βρε, άντε μου στο διάολο. Ήρθε, επιτέλους, ήρθε το τέταρτο μνημόνιο. Βγείτε, πανηγυρίστε. Δεν είναι τέταρτο μνημόνιο, είναι μια συμφωνία, να το πούμε. Μια συμφωνία. Όχι, συμφωνία. Συμφωνία που αφορά τα επόμενα 20 χρόνια, 30-50 εκατό. Που στο κάτω-κάτω δεν κατάλαβα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας είπε, έχω μνημόνιο και πήγε σε εκλογές. Και το ψηφίσαμε. Σωστό. Γιατί το ψηφίσαμε, για ένα χρόνο, για να φέρει μέτρα που αφορούν τον επόμενο χρόνο. Κάτσε. Και να φέρει μέχρι το 2099, ξέρω εγώ. Φέρνει και αντίμετρα, μην είσαι έτσι αχάριστο, δεσί. Φέρνει και αντίμετρα. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, η Θόδη τώρα φτιάχνει κόμμα. Α, είδες, να. Κάποια ομπρέλα θα σκεπάσει κι όλους εσάς. Να, έχεις κάτι να ψηφίσεις κι εσύ, λογικό. Έλα, γεια. Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα επίσης. Όσοι παντρεύονται μεγαλύτερες γυναίκες και καλοτρώνε και καλό. Καλό ξένο κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν περίμενα ότι θα πω ψαγμένο και για αυτό το θέμα. Εξαιρετικό. Να είσαι καλά. Και εσύ, γεια σου. Τρεις ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, μπορείς να μου απαντήσεις. Ναι. Εγώ επειδή δεν κατέχω πολλά πράγματα. Την Πρωτομαγιά ποιοι κάθονται? Την Πρωτομαγιά δεν καθόμαστε, απεργούμε. Την Πρωτομαγιά, εγώ ξέρω ότι κάθονται οι εργάτες. Εσύ δεν είναι? Όχι το δημόσιο. Το Αγίου Πνεύματος ξανακάθεται το δημόσιο. Ναι, γιατί είναι άνθρωποι του πνεύματος. Σάββατα δεν δουλεύει το δημόσιο. Κάτι έχει μπερδέψει. Χρόνια... Μπερδεύει τον εργάτη με τον εργαζόμενο, δεν έχει να κάνει. Α, ναι. Και αυτά τα διχαστικά τύπου Διέρ και Βασίλευε, άστα. Χρήσιμα τα αναμασάς, αλλά να τα χαίρεστε μεταξύ σας εκεί που τα ακούτε. Ή από εκεί που σας τα λένε. Είναι πιο σωστά. Τι να σου πω τώρα, ρε Τίπο, φίλε. Να πεις ένα γεια να τελειώσουμε. Έλα, γεια. La carta se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control. Vigilante de arriba, el sistema delincuente, controlando la situación. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Ναι, η συντριπτική. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν το κάνουν αυτό και πολύ σωστά κάνουν, έχουν και δίκιο. Βλέπω μια ταραχή στο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό, το οποίο είναι και μεγάλο και τους ευχαριστούμε και έτσι πρέπει γενικότερα. Σύντροφοι της αριστεράς, τα εισαγωγικά όπως εσείς θέλετε, ή στο σύντροφοι της αριστεράς, υπάρχει αυτή η ταραχή επειδή ένας ολιγάρχης του τόπου είπε καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό. Είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Πρωτοφανή λόγια για τον Πρωθυπουργό, δημόσια, και τόλμησε ο Σαββίδης. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να είστε ταραγμένοι που ένας μεγάλος χείμωνας αυτού του τόπου λέει καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό. Δεν το καταλαβαίνω. Αριστερός είναι ο Πρωθυπουργός. Αν δεν πει ο ολιγάρχης καλά λόγια για τον αριστερό Πρωθυπουργό, ποιος θα πει? Θα το έλεγε και ο κόσμος, ο απλός λαός, αν είχε υλοποιήσει εκείνη την δέσμευση, διακήρυξη, υπόσχεση για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε για ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους, με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, για όλους ανεξαιρέτως. Το πήγε στα μισά. Το έχει πάει κάτω από 6.000, 5.400, 5.800. Το αφορολόγητο για όλους που θα το πήγαινε στα 12.000 ευρώ. Βεβαίως έχει παραιτηθεί και ο Τσακαλώτος. Πήγε πριν λίγο στη Βουλή, έδωσε την παραίτησή του και στον Πρωθυπουργό, γιατί είχε πει κάτω από 8.000 εγώ δεν θα μείνω υπουργός. Σε καμία περίπτωση δεν θα πέσει το αφορολόγητο. Δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Μπράβο! Δεν είμαι εγώ διαθετημένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολίνι και την αρχαία πόλη Παπουαλή. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Πότε στην Ήλιτσα θα ξαναπερπατήσω. Οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Πότε από το θα ξαναγυρίσω. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μια αριστερή κυβέρνηση Πίστετε πατζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια.